إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها arkadaşlar، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ya ait Selasetul Usul ve Edilletuha, üç esas ve bunun delilleri adlı Risale'yi şerh etmeye sizlerle beraber devam ediyoruz. Geçen hafta değindiğimiz üzere Şeyhul İslam vel Müslimin Muhammed İbni Abdülvahab kitabın asıl konusu olan konuya girmiş, konuya değinmiş, ilk esasa bir giriş yapmıştık ve bir girizgah yapmıştık. İlk esası bitirip şerh etmiştik. Bugün ise inşallah ikinci esas olan kulun dinini bilmesi ile ilgili olan bahse geçeceğiz. Dediğimiz ve daha önce açıkladığımız üzere kul kabre girdiğinde iki meleğin gelip ona sorduğu üç tane soru vardı. Rabbin kim? Dinin ne? Ve size gönderilen bu adam kim? Yani peygamberin kim? Bugün ise ikinci büyük esas olan dinin ne sorusuna doğru olan cevabın şerhini yapacağız. Eğer kul bu soruya nasıl cevap verirse kabirde muvaffak olur. Nasıl hazırlanırsa bu dünyada, onun gelince nasıl amel ederse kabirde ona muvaffak olur. Bunu inşallah elimizden geldiğince şerh etmeye başlayacağız. Ama ondan önce adetimiz üzere, muhtat üzere metni dinleyeceğiz ezberleyen arkadaşlardan. Yine önceliği Hollanda'daki arkadaşlara vereceğiz. Evet, oradaki arkadaşlardan selamun aleyküm. Aleykümselam. Kim başlıyor? Musa başla. Evet, Musa başla. الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالتعازي والبراءة من الشرك وأهله، وهو الثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لله الحرام. والدليل الشهادة قوله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Evet, yeter Musa, aferin, ahsent. Evet, Ali devam et. Ali yolda hocam. Tamam. Abdülmelik devam etsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Bu manada la ma'budu bi hakkin illa Allah vahde. La ilahe nafiyen cemi'a ma yu'badu min dunillah illa Allah. Bitenne l'ibadete lillahi vahdehu la şerike lehu fi ibadeti. كما أنه لا شريك له في ملكه. خلاص يكفي. نعم. Evet, kim var başka? Başka yok hocam şu anda. Niye? Bir kişi daha var ezberleyen. Kıraçlar yolda da. Tamam, evet. Buradan kim var? Ömer. Ve tefsiruha allazi. Ve tefsiruha allazi. Yuvaddihaha. Huha. Kavluhu ta'ala. Ve iz kâle İbrahimu li kavmihi. Li ebihi ve kavmihi. İnneni bera'un. Mimma ta'budun. İlla allazi. Fatarani. İlla allazi fatarani. فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في أقيبتي في أقيبه لعلهم يرجعون. Evet, Ustaz böyle tezberledin mi? Evet, devam et. قل يا أهل الكتاب. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Evet. Ve delil şehadeti enne Muhammed Resulullah kavluhu ta'ala lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Evet. والدليل صلاتي ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أبد. والدليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. أيوه. ودليل الصيام قوله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Evet, aferin Ömer. Evet, Hollanda'daki arkadaşlar, Levent kardeşimiz biraz önce yolcu ettik havaalanına. Cezasını ödedi gitti buradan. Ona göre buraya gelip bizi ziyaret edecek olan arkadaşlar ayağını denk alsın yani. Evet arkadaşlar. Aleykümselam ve berekatuhu. Bugün söylediğimiz üzere ikinci esas bu kitabın Aleykümselam ve berekatuhu. Bu kitabın içeriği olan üç esasın ikincisini şerh etmeye başlayacağız. Geçen derslerimizde özellikle de birinci esası açıklamadan önce, ondan önce yapmış olduğumuz girişlerde değindiğimiz temel konu, ana konu peygamberlerin gönderiliş gaye ve amaçları, insanların yaratılış gaye ve amaçlarıydı. Allah-u Teala insanları ve cinleri ne için yarattı? Hangi gaye için yarattı? İnsanlardan istediği ne? Gönderilmiş rasullerin, peygamberlerin kavimleriyle yaşadıkları problemin asıl kaynağı neydi? Neden bunların arasında savaşlar çıktı, sorunlar yaşandı? Bunlara değindik ve bunun cevabını ne olarak söyledik? Sorun Allah-u Teala'nın ibadete layık tek ilah olduğunu, kabul etmemek olduğunu söyledik. Selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte o ilk esas, yani aslul evvel, marifetul abdi rabbehu, kulun Rabbini tanıması, ne olarak tanıması? Ma'bud olarak tanıması, ibadete layık tek ilah olarak, tek hak ilah olarak tanıması aslını burada işledik, gördük. Ki bunun manası ihlas. Yani ihlasın tarifi nedir diye söylediğimiz zaman, o da kulun ibadetini yalnızca ve yalnızca Rabbine yöneltmesi, yaratıcısına yöneltmesi. La ilahe illallah dediğinde Allah'tan başka ibadete layık hak hiçbir ilah yoktur manasını idrak edip anlayıp gereğince amel etmesi. İşte bir amelin salih olabilmesi için ilk gereken şart bu. Ne o arkadaşlar? İhlas. İhlas. Yani kul ondan dolayı arkadaşlar kabire gömüldüğünde, kabire sokulduğunda meleklerin sorduğu ilk soru ne olacak? Rabbin kim? Tabi Rabbin kim derken bunun manasını açıkladığımız üzere, yani seni yaratıcı olarak kabul ettiğin, yeri ve göğü yaratıcı olarak kabul ettiğin o Rab var ya, ona ibadeti, yalnızca o ibadeti ona yaptın mı, yapmadın mı? Bunun içerdiği mana bu. Zira bütün insanlar yaratıcı olarak, rızık verici olarak, yeryüzünü çekip çevirici olarak, malik olarak, her şeyin sahibi olarak Allah-u Teala'yı ne yapıyordu? Biliyordu. Bunları biz zaten daha önceki derslerimizde söylemiştik. Bugün ise İslam, yani amel. Kul dünyaya ne yapmak için gönderildi? Tevhidle Allah-u Teala'yı birleyerek ibadet etmek için gönderildi. Salih ameller yapmak için gönderildi. Nedir bu yapması gereken salih ameller? Şimdi ilk önce öğrendik ki kul yapacağı salih amellerde ihlaslı olmalı. Mekkeli müşriklerin ve Mekkeli müşriklerden önceki diğer müşrik toplulukların düşmüş olduğu probleme düşmemeli. Sakıncalı duruma düşmemeli. O da neydi arkadaşlar? Şirk. Çünkü Allah Teala'nın çok sert bir şekilde tehdit ettiği, vaid ettiği en büyük günahlardan en büyük günah neydi? Şirktir. Allah Teala ne diyor? İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah Teala'ya ortak koşarsa ne olur? Fakat harramallahu aleyhil cennet. Allah ona cenneti haram kılar. Ve me'vâhun nâr. Onun sığınağa gireceği yer neresidir? Ateştir. Ve me'aliz zalimine min ansar. Zalimlere de bir yardımcı yoktur. Yani Lokman Aleyhisselam'a bakıyorsun. Çocuğuna ey çocuk diyor. La tuşrik billah. Ya bu ne? La tuşrik billah. İnne şirke le zulmun azim. Zira şirk en büyük zulümdür. O halde ilk aslı inşallah öğrendik. Peygamberlerin gönderilmiş gaye, amaç, hedeflerinin insanları bu söze davet ettiklerini öğrendik. Bugün ise arkadaşlar bunun üzerine bina edilen ne var? Salih ameller. Yani yapacağımız ameller. Bizden ne isteniyor? Yapmamız gereken ibadetler ne? İşte bunun da tarifi nerede saklı? İslam. Yani Allah-u Teala'nın ilk peygamberden son peygambere kadar tüm insanlara gönderdiği, amel etmelerini istediği zahiri, dış görünüşte olan amellere biz ne diyoruz? İslam diyoruz. Bir de ne var arkadaşlar? İslam olarak söylediğimiz bir mana var, iman. O da nedir? Daha önceden de açıkladığımız üzere yalnızca ve yalnızca ne yapılması? İbadette Allah-u Teala'nın birlenmesi. Bütün peygamberler bu bakımdan İslam'a ne yaptılar? Davet ettiler. Yani her peygamber Allah'ı ibadette birleme konusunda davet ettiği için biz ne diyebiliriz? Her peygamber İslam'a ne yapmıştır? Davet etmiştir. Kendi çağında, kendi asrında peygamberine inanan herkese biz ne diyebiliriz? Müslim, yani Müslüman diyebiliriz, Müslümandır. Bu manada İslam genel umumi bir mana içerir. Bir de özel manası var İslam'ın. O nedir arkadaşlar? Özel manası İslam'ın. Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu Kureyşli Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen amelleri içeren, zahir amelleri içeren ibadetler. Yani mesela namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, onun peygamber olduğuna şehadet getirmek gibi bu tür ibadetler daha önceki kavimlerde ne yoktu? Bu tarzda, bu bakımda, bu biçimde yoktu. Mesela Allah Teala ayette gelecek, orucu size farz, sizden öncekilere farz kıldığımız gibi ne yaptık diyor, sizlerin üzerine farz kıldık. Bizden öncekilere oruç farzdı ama onların orucu Ramazan'da mıydı? Kaç gün tutuyorlardı? Nasıl tutuyorlardı? Bunları ne yapmıyoruz biz? Bilmiyoruz. Bu manadan baktığımız zaman İslam kelimesine ne oluyor? İslam daha özel bir mana içeriyor. O da ne? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş, insanların ondan sonra ona uymakla emrolundukları zahir ameller. Buna biz ne diyoruz? İslam diyoruz. Nasıl bir İslam bu? Hususi, dar manada, özel manada İslam. Ama geniş manada düşündüğümüz zaman ne diyoruz? İlk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlerin davet yapmakla emrolundukları, nedir o davet yapmakla emrolundukları şey? Allah'ı birlemek. Neyde birlemek arkadaşlar? Neyde birlemek? Allah'ın kul, Allah'ı Allah için yapmış olduğu fiillerinde ne yapması? Birlemesi. Namazında, duasında, adağında, rehbe korkusunda, recasında, umudunda, huşusunda, haşyetinde, burada saymış olduğumuz ve daha önce zikretmiş olduğumuz bütün ibadetlerinde ne yapması lazım? Kul Allah'ı birlemesi lazım. İşte bütün peygamberler de bu amaç ve gayeyle gönderdiler. Ne diyor Allah Teala? وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ. Biz ne yaptık Nuh'u? Kavmine gönderdik. O ne dedi kavmine? وَقَالَ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهَ. Ey kavmim ne yapın? اُعْبُدُ اللّٰهَ. Allah'a ibadet edin. مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. Ondan başka sizin için ibadet edilecek bir ilah yoktur. Bakın Nuh ne şey yapıyor? Kavmine neyi tavsiye ediyor? Neyi davet ediyor? İslam'ı. Hangi manadaki İslam'ı? Yalnızca Allah'ın birlenmesi olan İslam'ı. Yoksa Nuh insanlara Ramazan geldiği zaman sabah imsaktan akşam iftara kadar oruç tutun manasındaki İslam'ı emretmiş mi emretmemiş, bu manada bizim bilgimiz yok. Bu bakımdan biz ne diyoruz? Bu İslam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiş hususi bir İslam'dır. Ama diğer manada, tevhid manasında İslam umumi bir İslam'dır. Ondan dolayı Allah Teala ne diyor? اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ. Muhakkak ki Allah katındaki tek din el-İslam. İslam'dır. Yani ne demek İslam'dır? Allah'ın ne yapılması? Birlenilmesi. Yani tüm asırlar boyunca, tüm çağlar boyunca Allah Teala'nın insanlardan tek talep ettiği, tek istediği, yapmalarını emrettiği din hangisi? İslam. Yani bunun manası onun birlenmesi. Ama özel manada, özel manada İslam ne demek? Dediğimiz gibi İslam'ın beş şartı olan kelime-i şehadet, namaz, zekat, hac, oruç, bunlar İslam'ın beş şartı. Bu manada bu özel işte kulun, yani bizlerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen insanların bilmemiz gereken nokta, husus bu. Yani İslam'ı genel manasıyla bilmek, idrak etmek ki onu zaten biz nerede açıkladık? Kulun Rabbini tanıması babında açıkladık. Öğrendik. Burada ise hususi manada, dar manada İslam'ın anlamını ne yapmalı kul? Öğrenmeli. Alimlerin dediği üzere kul bunu hayatında bir defa ne yapmalı? İdrak edip, anlayarak söylemeli, hayata tatbik etmeli. Kelime-i şehadeti mesela. Bunları hayatında öğrendiği zaman onun üzerinden artık o farz-ı ayın dediğimiz her kişinin özel olarak öğrenmesi gereken yükümlülük ne yapar? Kalkar. Ama kul hayatında bunun manasını öğrenmemiş. Tamam diyor, bizim kalbimiz temiz. Yani diyor ama yani la ilahe illallah da diyoruz ama manasını bilmiyoruz diyor lan. La ilahe illallah ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ne demek bilmiyorum diyor. Bu adam bunu söylese de manasını bilmeden itikat ettiğini zannetse de kalbini temizlese de ona hiçbir faydası olmayacak. Çünkü hayatında bir defa dahi olsa ne yapması lazım o adamın? Manasını öğrenip kalbini ona ne yapması lazım? Akit etmesi lazım. Yani bağlanması lazım. Kalbinde ona inanması lazım. İşte kulun kabire girdiği zaman sorulacak ilk soru Şeyhülislam vel Müslümin Muhammed İbni Abdülrahman da dediği üzere marifetu dinil İslam bil edille. İslam dinini delilleriyle kul ne yapacak? Bilecek. Hac niye farz kılınmış, zekat niye farz kılınmış, oruç niye farz kılınmış? Bunları bir kere bakın. Şeyhe dikkat edin. İslam dininin delilleriyle bilinmesi diyor. Sonra susmuyor. Devamından diyor ki İslam'ın mertebeleri var, rükünleri var. Beştir. Sayıyor. Kelime-i şehadet. Ondan sonra diyor kelime-i şehadetin delili şudur. Namazın delili şu. Zekatın delili. Niye burada delilleri zikrediyor? Zira bu kitabı okuyan, kitabı dinleyen ne yapsın? Bu delilleri duysun. Onların manalarına itikad etsin ki imanı ne olsun? İslam konusunda İslam'ı ne olsun? Gerçekleşmiş olsun. Yoksa insan ben Müslüman oldum demekle, ene Müslim demekle ne olmaz? Ne olmaz. Daha önceki derslerimizde söyledik. Bu böyle bilgisayara girerken yazmış olduğun şifre gibi bir şey değil bu yani. Şimdi bilgisayarda şifre yazıyorsun. Anlamsız şeyler de yazabilirsin. Gözlük yazarsın, mızık yazarsın şifreye. Ne yazarsan yaz. Senden bir anlam istemiyor. Sonuçta bilgisayarı o ne yapıyor? Açıyor. Ama kelime-i şehadet böyle anlamı olmayan, ne söyle anlamını bilmeden söylediğin, dilinle tekrarladığın bir söz değil. İçerdiği mana var ve içerdiği mananın gerektirdiği neler var? Sorumlulukları var, şartları var, erkanı var. Bunları yerine getirdikten sonra kişi ne oluyor artık? Müslüman oluyor. Daha sonra ne oluyor? Mümin oluyor. Daha sonra ne oluyor? Muhsin oluyor. İhsan mertebesine ulaşıyor. Şimdi şeyh diyor ki nedir İslam? Aleykümselam. İslam huvel istislam lillahi bittevhid. Bakın İslam'ı tarif ederken diyor ki istislam lillahi bittevhid. Allah'a ne yapmak? Teslim olmak. Nasıl teslim olmak? Tevhid ile. Dikkat ederseniz bu ifadede alimler diyor ki şeyh bu ifadesiyle kalbin amellerini zikrediyor. Kalbin amellerini. Allah'ı birleyerek. Neyde birleyerek? Onun ibadete layık tek ilah olduğunu kabul edip ibadetlerde kul Allah'a karşı sunduğu, Allah için sunduğu fiillerinde, kendi fiillerinde Allah'a ne yapacak? Birleyecek. Önce kalben buna ne yapacak? Teslim olacak. Sabah akşam zikirlerinde okuyoruz. Ne diyoruz? Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Yatarken okuyoruz. Ne diyoruz? Ey Rabbim nefsimi sana ne yaptım? Teslim ettim. Yani Müslüman da bu demek. Müslüman ne demek? Kendini Allah'a teslim eden. Önce kalbinle kendini teslim edeceksin. Sonra vel inqiyadu lehu bitta'a. Allah'a itaat ederek boyun eğeceksin. Allah'a itaat ederek, boyun eğerek itaatlerde, amellerde bulunacaksın. Bu neyi içeriyor arkadaşlar, neyi ifade ediyor? Kulun amellerini. Yani önce kalbiyle ne yapacak? Teslim olacak. Tevhide inanacak. Sonra bunun bir tezahürü olarak amele yönelecek. İbadete yönelecek. İbadetini kime yönelerek yapacak? Bu kitabın ilk aslında zikrettiğimizde kendisini yaratıcı olarak, rızık verici olarak kabul ettiği o ilahı yapacak. Çünkü vel beraatu mineşşirki ve ehlihi. Şirkten ve şirk ehlinden, müşriklerden ne yapacak kişi? Uzak olacak, beri olacak. Beri olacak, uzak olacak. Daha önceki derslerimizi de söylemiştik. Yani Allah Teala İbrahim'de güzel bir örnek vardır diyor. Kime örnek olarak gösteriyor ilk önce? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Güzel bir örnek var onda. Sebep? Çünkü İbrahim ve ona iman edenler ne dediler kavmine? İnneni, ben ne dedi? Bera'un mimma ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Yani İbrahim aleyhisselam tevhidi biliyor. Amel de ediyor. Ama bunun da ötesinde ne yapıyor? Bir de ne var? Beri olduğunu ilan etme, uzak olduğunu ilan etme, buğz etme var. Alimler diyorlar ki, yani beri olma tek bir basamaklı, tek aşamalı şey, bir şey değildir. Yani ben beri oldum, uzak oldum diyerek içimden ne yapamazsın, çıkamazsın. Ne yapacaksın? Buğz edeceksin. Yani beri olmak demek, önce kalbinden buğz. Ne demek buğz? Nefret. Kınayacaksın. İçin bulanacak. Dediğimiz gibi, yani burada biz şimdi ağzımıza alınmayacak veya zikretmekten, dilimizle söylemekten utanmış olduğumuz, insanların işlemiş olduğu bazı günahları burada zikretsek, herkes ne yapar? Subhanallah der, Allah Allah yapar değil mi? Herkes böyle yapar. İşte şirk gibi bir amellerin en çirkini olan, insanın yapabileceği en çirkin amel olan bir şeyi zikrettiğimiz zaman da insanın bu manada ne yapması lazım? Tüylerinin kalkması lazım. Kalbinin sert sert atması lazım. İğrenmesi lazım, midesinin bulanması lazım. Şirk lafını duyunca, bir insanın şirke düştüğünü görünce, Bu ilk basamağı, buğz etmek. Yani Allah-u Teala'ya teslim oluyorsun tevhid ile, ondan sonra ona itaat ederek boyun eğiyorsun, ameller sunuyorsun ve daha sonra da ne yapıyorsun? Diyorsun ki inneni beraun mimma ta'budun, ben sizlerin ibadet ettiklerinden beriyim. Yani beri demek ilk basamağı buğz etmek. Ondan sonra düşmanlık edeceksin onlara karşı. İçinde bir düşmanlık besleyeceksin. Yani bu buz etmenin diyorlar ki alimler ilk basamağı budur. Yani buz etmek bunu kapsar. Buz etmek sadece kalple olmaz. Düşmanlık edeceksin. Daha sonra diyorlar ki tabi bu düşmanlık etmek diyor yani avam için. Çünkü avam yani ne yapar? Yani avamla ilim ehli, ilim tabakası bunda ortak tabi. Düşmanlık edeceksin. Ondan sonraki basamak tekfir olunanlar, Allah'ın ve Resulü'nün tekfir ettiğini ne yapacaksın? Tekfir edeceksin. Tabi bu neye bağlı? Bunu cahil adam yapabilir mi? Yapamaz. Bu ilme bağlı, alimlere bağlı. Yani buğz etmenin bu ikinci basamağı olan düşmanlıktan sonra gelen tekfir etme basamağı kimlere hitap sorumluluğu var? Alimlere, ilim ehline. Tekfir etme. Ya sen kalkıp, ya ben işte şu adamı gördüm, şöyle yapıyordu. Kafir. Diyemez. Niye diyemezsin? Çünkü sen cahilsin. Yani o adama yaptığı şey bir kere küfür müşrik mi olduğunu bilmiyorsun. Bilsen o adamın durumunu bilmiyorsun. Yani gerekli şartlar sende yok. Ama bir ilim ehline danışırsın, ilim ehline sorarsın. O adam buna hükmeder, tekfir eder. Sen de kalkıp ondan sonra ne yaparsın? Onun tekfirine binaen tekfir edersin. Üçüncü basamak, ilan edildiğinde yöneticiler tarafından çağrıldığında insan ilan edildiğinde onlarla beraber ne yapması? Onlara karşı savaş etmesi, cihat etmesi. Bu da buğzdandır. Yani sahabelere bakın. Hemşerilerine, kardeşlerine, akrabalarına, babalarına karşı kılıç çekmişler. Hatta hani Bedir Savaşı'nda esirler alınınca biliyorsunuz meşhur kıssa, Ebu Bekir radıyallahu anh fidye alınması gerektiğini görüşünü sunuyor. Diyor ki fidye alalım. Kalbi yumuşak. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Öldürelim. Hatta diyor herkes kendi akrabasını öldürsün. Ki Allah böyle yaparak bizden ne yapsın diyor? Bizim samimiyetimizi görsün. Niye? Çünkü ne var arkadaşlar? Tevhidi anlamanın bir alameti var, bir işareti var. Ömer radıyallahu anh. Tevhidi anlamış. Allah'a boyun eğmiş. İbadetlerde, itaatlerde bulunuyor. Ve şirk ehline karşı öyle bir düşmanlık var ki ne yapıyor? Diyor ki bırak yani herhangi birimizin hepsini onlardan kılıca geçirmesini. Herkes kendi akrabasını ne yapsın? Müşrik akrabasını, Allah'a ortak koşan akrabasını herkes ne yapsın? Öldürsün. Biliyorsunuz yani sahabeden bu manada ne var? Çok kısa var. Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü duydum ki, yani böyle duyuyorum, babamın öldürülmesi emrolunacak herhalde. Bunu diyor başkasına emretme, ola ki o öldüren adama karşı kalbimde ne hissederim? İlkin hissederim, ben izin ver ben babamın abim diyor. Öldüreyim diyor. Niye binaen söylüyor bunu? Yani babasına, babasıyla olan sıkıntısı, problemi ne? Mal mülk mü, miras dağıtımı mı? Babası Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu mu inkar etti? Hayır. Bilakis babası Allah'ın var olduğunu söylüyor, yaratıcı olduğunu söylüyor, rızık verici olduğunu söylüyor, yeri göğü yaratanın olduğunu söylüyor, her şeyin maliki sahibi olduğunu söylüyor. Peki sorun ne? Sorun babasının sorunu Allah'la birlikte, Allah'la birlikte bakın, Allah'la beraber başka ilahlara ne yapması? İbadet etmesi, ibadet yönlendirmesi, sarf etmesi. Sorun bu. İşte biz ne yapacağız arkadaşlar? Buğz edeceğiz. Bunun ilk basamağı olarak ne yapacağız? Onlara düşmanlık edeceğiz. Tekfir edilmesi gerekenleri şartlarıyla birlikte tekfir edeceğiz. Yöneticilerin onlara karşı savaş ilan etmesi durumunda onlara ne yapacağız? Savaş edeceğiz. Diyor Şeyhülislam وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبْ. İslam kaç? İslam dini kaç mertebedir? 3. Nedir onlar? El-İslam, vel-İman, vel-İhsan. 3 mertebedir. Hadiste gelecek. Cebrail Aleyhisselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sahabe kılığında, dihye, kelbi kılığında gelip dizini dizine dayayıp, ellerini dizinin üzerine koyup İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye sorular sorarak daha sonradan da cevabını alıp cevabını doğrulayıp oradan ayrıldığı meşhur kıssa. Bu kitapta da inşallah gelecek. Yani bu din 3 mertebe. İslam, ki şu anda açıkladığımız mertebesi bu. İman ve ihsan. Nedir bu İslam? Diyor ki Şeyhülislam, kullu mertebetin lehe erkan. Bu her mertebenin, yani İslam'ın, imanın neyi vardır? Birden fazla erkanı vardır, rükünleri vardır. Yani tek bir şey değildir. Erkanun İslam hamse. İslam'ın rükünleri kaçtır? 5'tir. Nedir o ilk rükün, ilk esası? Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İlk esas bu. Kişi bunu söylemeden bu dine ne yapamıyor? Gelemiyor. Sonra ne geliyor? İkame salah. Namazı ne yapmak? İkame etmek. İkamu salah ve ita'u zeka. Ne yapmak? Zekat vermek. Ve savmu ramadan. Ramazan orucunu tutmak. Ve haccu beytillahil haram. Allah-u Teala'nın beyti haramını ne yapmak? Hac etmek. Zira aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hadis, malum bilinen hadiste. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 şey üzerine ne yapmıştır? Bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikami salah ve ita'i zeka ve hacci ve savmi ramadan ve hacci beytillah ve hacci beytillah men istata ileyhi sebiyle. Bu 5 esas üzerine İslam bina edilmiştir. Şimdi delillere geçiyoruz. Diyor ki müellif rahimahullah, fedelilu şehadeti kavluhu ta'ala. Şimdi şehadetin delili ne? Diyor ki, delil olarak burada zikrettiği şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah-u Teala şahittir. Allah-u Teala şahittir. Neye şahittir? En la ilahe illahu. Ne demek? Allah'ın şahitlik ettiği husus ne burada arkadaşlar? Kendini şahit olarak göster. Ne demek şahit olmak? Bildirmek, ilan etmek, haber vermek demek. Yani ben şahidim dediğin zaman ne diyorsun sen? İlan ediyorum. Haber veriyorum diyorsun. Onun için mahkemeye seni ne olarak çağırıyorlar? Şahit olarak. Haber vermek için çağırıyorlar. Allah Teala burada arkadaşlar şahitlik ediyor. Şahitlik ettiği husus konu ne? En la ilahe illa hu. Ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Tam Türkçesi bu. Ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Tam Türkçesi bu yani. Kelime kelime, mod olarak, moda mod tercüme ettiğimiz zaman. Ama bunun içinde arkadaşlar söylenmemiş, yazılmamış olup da mana olarak orada var olan farklı lafızlar var. Yani bizler bunu moda mod tercüme edip desek ki Allah'tan ondan başka ilah yoktur desek, bu tercüme bu şekliyle hatalı olabilir. Veya insanlar bunu yanlış anlayabilir. Mesela der ki adam, yani Allah Teala buna şahitlik etmiş. Allah yani ondan başka ilah yoktur. Ama biz bugün gözümüzle görüyoruz, şahitiz ki Allah'tan başka ilahlar var. Çünkü Allah'tan ne demek Allah'tan başka ilahlar var? Yani ibadet olan, ibadet edilen ilahlar var. İlah ne demek arkadaşlar? İbadet olunan, ibadet edilen. Yani Allah'ta ondan başka ibadet edilen ilah yoktur. Kalkıp dese ki ya İsa İbn-i Meryem, Meryem'in oğlu İsa. Bugün ibadet edilmiyor mu ona? Ediliyor. Yani bugün o da bir ilah mı? Evet, bu manada ibadet olunan olarak ilah. Demek ki burada takdir olunması gereken, söylenmesi gereken neler var? Kelimeler, lafızlar var. Nedir arkadaşlar o? La ilahe illahu derken burada ondan başka ibadete layık ne yoktur? Hak ilah yoktur. Ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Ama neler vardır? Ondan başka ibadet olunan batıl ilahlar var mıdır? Vardır. Bir sürü. Milyonlarca. Yeryüzüne baktığınız zaman, türbelere baktığınız zaman, kabirlere baktığınız zaman, yaşayan ayaklı gezen şehirlere baktığınız zaman her biri ne yapılmakta? Kendilerine ibadet olunmakta. Ondan dolayı Allah Teala ne diyor? ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ. Bakın ayette diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهِ, işte o Allah ki هُوَ الْحَقِّ. Nedir o? Hak, ilah odur. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, onun dışında, onunla birlikte ibadet olunanlar ise nedir? huvel batıl. Batıldır. Bakın ayette çok açık söylüyor. Zalike bi enne Allah huvel hak. Ve Allah Teala ayette bakın kendisinden başka ibadet olunanları inkar etmiyor. Allah Teala benden başka ibadet olunan başka bir ilah yoktur demiyor. Evet vardır. Ancak hak olan ilah sadece benim. Diyor ki zalike bi enne Allah huvel hak. Muhakkak ki o Allah nedir? İbadet olunan hak ilahıdır. Ve enne ma yed'une min dunihi, onun dışında onunla birlikte ibadet ettikleri, demek ki Allah Teala ne ispat ediyor burada? Onunla birlikte ibadet olunan neler var? İlahlar var. Onlar nedir? Huvel batıl. Onlar da batıldır. İşte o zaman diyoruz ki Allah Teala şahitlik etmiştir. Neye şahitlik etmiştir? Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu. Ondan başka ibadete layık, ibadeti hak eden gerçek hak ilah yoktur. Allah Teala burada kendi şahitliğinin yanına bakın kimlerin şahitliğini zikrediyor. Diyor ki vel melaiketu ve ulul ilmi. Melekler ve ilim ehli de buna ne yaparlar? Şahitlik ederler. Yani bakın Allah Teala burada aslında Allah Teala'nın kendi şahitliği yeter değil mi Murat amca? Allah Teala'nın kendi şahitliği yeter. Burada meleklerin şahitliğiyle birlikte aynı zamanda ne yapıyor? İlim sahiplerinin şahitliğini de ekleyerek onlara şeref verdiğini, onlara değer verdiğini gösteriyor. Alimler diyorlar ki, ilim ehli diyor ki, burada bu ayette ne var? İlim ehline bir referans, bir tezkiye var. Allah Teala kendi hak ilahlığını, kendinin tek hak mabut olduğuna şahit olarak kendisiyle birlikte ne yapmış? İbadet ehlini mi zikretmiş, ilim ehlini mi zikretmiş? İlim ehlini ne yapmış? Zikretmiş. Diyor ki, kaimen bil kıst. Bu şahitlik. Alimler diyor ki, buradaki bu kaimen bil kıst, yani adaletle şahitlik etmiştir. Doğrulukla, adaletle şahitlik etmiştir. Buradaki sıfat diyorlar, bu adaletle, doğrulukla şahitlik diyor Allah'ın sıfatıdır. Yani Allah Teala ne yaptı? Kendisinin tek hak ilah olduğuna doğrulukla hakkı kaim kılarak, ayakta dimdik tutarak şahit oldu. La ilahe illa hu. Nedir? Ondan başka ne yoktur? İbadete layık ilah yoktur. Huvel azizul hakim. O nedir? Azizdir, izzet sahibidir. Aynı şekilde nedir? İzzeti hikmettir. Yani hikmetle beraber hakimdir. Allah Teala bu iki ismini ve bu iki ismin içerdiği sıfatı Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde ne yapar? Beraber zikreder. Bu da o neyi gösterir? Bu iki sıfatın kemal sıfatı olduğunu, hiçbir eksikliğin olmadığını, noksanlık olmadığını gösterir. Kim insanlar vardır, izzetlidir. Mesela insana örnek verelim. Ama adamda ne yoktur? Hikmet yoktur. Kim insanlar da vardır, hikmet sahibidir ama ne yoktur? Sözü geçmez. İzzet yoktur. Ve ma'naha la ma'bude bi hakkin illallah. Bak işte la ilahe illallah manasını burada ne yapmışım şeyh? Tefsir ediyor. Diyor ki nedir bunun manası? La ilahe illallah'ın manası. La ma'bude bi hakkin. La ma'bud. Ne demek la ma'bud? Ma'bud yok. Ne demek ma'bud? İbadet olunan yok. Bi hakkin. Hakkıyla. Yani ibadeti hak eden yok. Kimden başka? İllallah. Allah'tan başka yok. Yani la ilahe illallah'ın doğru manası bu arkadaşlar. Önce nefy edeceksin. Ne demek nefy etmek? İnkar edeceksin. Önce diyeceksin ki ibadete layık hak ilah yoktur. Nefy ettin mi? Sonra ispat edeceksin. Sonra ispat edeceksin. Diyeceksin ki illallah. Ne vardır? Ancak yalnız Allah vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bakın ayetlere, tevhidi anlatan ayetlere, tevhidi anlatan ayetlerin çoğu, bu uluhiyet tevhidini kastediyorum tabii, çoğu önce nefyeder, sonra ne yapar? İspat eder. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın sözü gelecek şimdi. Ne diyor İbrahim? اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ İbrahim babasına ve kavmine ne dedi? اِنَّنِي بَرَاءٌ Ben vereyim. Neden? مِمَّا تَعْبُدُونَ Sizin ibadet ettiğiniz her şeyden. Burada ne var arkadaşlar? Nefi var. Bakın nefi. İnkar. Her şeyi inkar etti. Ondan sonra ne diyor? İlla ancak illellezî fatarani. Beni yaratan müstesna. Ondan beri değilim. Yani Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayete bakın. Mesela Nuh Aleyhisselam وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Biz ne yaptık? Nuh'u kavmine gönderdik. فَقَالَ يَا قَوْمِ Dedi ki ey kavmim اُعْبُدُ اللّٰهَ Ne yapın Allah'a? İbadet edin. مَا لَكُمْ Bakın مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ Ne var burada? Nefi. Sizin için yoktur. مِنْ اِلٰهِ Ne yoktur? İbadet olunacak ilah yoktur. مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِنْ غَيْرُ Ondan başka. Ne ispat etti? Allah için ispat etti. Yani dikkat edin. Ayetlere dikkat edin. Mesela diyor ki اَلَّا تَعْبُدُوا İbadet etmeyin. اِلَّا اِيَّهُ Ancak ona. Yani tevhidle ilgili, uluhiyetle ilgili ayetleri şöyle bir incelediğiniz zaman hepsinin yani genelinde ne görüyorsunuz? Önce nefi, önce ibadet olunabilecek, ibadet edilebilecek hak ilahın olmadığı, sonra da ispat. Bu ibadete layık tek hak ilahın Allah olduğu. İşte la ilahe illallah da böyle bakın. Arapça bilenler bilir. Önce diyorsun ki la. Ne var? Bakın önce nefi var. Yani ispattan önce yani Allah vardır, yaratandır, rızık verendir değil. Dine girirken söylediğin ilk adım atman gereken, ilk bas çıkman gereken basamak la ilah. İlah yoktur. Bir hak. Nasıl ilah yoktur? Hak ilah yoktur. Yoksa başka türlü batıl ilahlar var değil mi? Yani ilah yoktur derken buradaki kastın ne senin? Hak ilah yok. Yoksa batıl ilah var. İbadet olunan batıl bir sürü ilahlar var. La ilahe bi hak illa şimdi ne yaptın? İspat ediyorsun. İkinci basamak. İllallah. Nedir? Ancak Allah vardır. Yani ibadete layık tek ilah nedir? Allah'tır. İşte bakın bizler burada boğazlarımızı patlatıyoruz. Bizler burada ömrümüzü adıyoruz hep beraber olarak. Tevhidi öğrenme adına, insanlara davet etme adına. Ömrümüzü veriyoruz. Aleyhissalatü vesselamın indiği topluluğa bakın. La ilahe illallah duyar duymaz inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Sebep? Çünkü manasını adamlar anlıyorlar, biliyorlar. Hemen diyorlar ki karşısına çıkıp اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا Bütün ilahları, bütün batıl ilahları, tam onlara göre hak ilah. İlahen vahiden, tek bir ilah mı yaptın? Yani tek bir, hâdâ leşey'un hocam, ne şaşılacak bir durum, ne şaşılacak bir iş. Adamlar fesahat, belagat, Arapçayı iyi bilen insanlar oldukları için hemen aleyhissalatü vesselamın karşısına çıkıyorlar. Gerekirse canlarını, gerekirse mallarını, gerekirse yurtlarını feda ediyorlar. Sebep? Sebep ne? Sebep şu. Diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gel, senin de bizim de ortak kabul ettiğimiz bir Allah var. Bunu ikimiz de kabul ediyoruz. Bir de sen artı olarak bizi Allah'a yakınlaştırdığını sandığımız, iddia ettiğimiz şu ilahları ne yap? Kabul et. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır. La ilahe illallah deyin. Ne deyin? La ilahe illallah deyin. Onlar da hemen bunu anlıyorlar. Diyorlar ki hayır. Sen ilahları ne yaptın? Bir ilah mı yaptın? Yani bu açıklamadan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık nebevi davetine baktıktan sonra Kur'an'ı ayetleri okuyup anladıktan sonra bir insanın kalkıp La ilahe illallah'ın manasını verirken Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye açıklaması nedir arkadaşlar? Sefihliktir. Artık siz ne derseniz deyin. Yani alim kisvesiyle, hoca kisvesiyle bir insan çıkıp da La ilahe illallah ne demek diye sorduğunuz zaman veya o bunu açıklamaya kalkarken Allah'tan başka yaratıcı yoktur, rızık veren yoktur, yağmur yağdıran yoktur diye bunu açıklıyorsa bu adam inanın Ebu Cehil'in anladığı kadar bile bu La ilahe illallah manasını ne yapamamış? Anlayamamış, anlamamış. Anlamamış. Bu sadette bakın Mutezile'nin, bakın Maturidilerin, bakın Eş'arilerin yazmış olduğu tevhid kitaplarına çok açık bir örnek. La ilahe illallah'ın manasını verirken onlar ne diyorlar? La ilahe illallah'ı ne olarak açıklıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan başka ne yoktur? Yaratıcı yoktur. Yeryüzünü yöneten yoktur. Mesela büyük Eş'ari alimlerinden Senusi. Senusi bu çok bilinen bir alim. Eş'arilerin alimi. Kitabı var. Ummul Berahin. Fil Akaidi Şeria. Yani şer'i akidede deliller. Delillerin Anası diye bir kitap var. Ummul Berahin. Burada ilahı açıklıyor. İlah kelimesini açıklıyor. Diyor ki ilah kelimesini açıklarken huvel mustagni amma siva. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyden mustagnidir. El muftakiru ileyhi kullu ma siva. Ve her şeyde ona, herkes ona muhtaçtır. Arkadaşlar ilahın tarifi bu mu olur? Yani bunu, bu ilahın tarifini yapıyorum diye neyin tarifini yapmış? Rab. Samet'in, Rabbin, yaratıcı olanın. Değil mi? İlahı açıklamak istemiş ama ilah yerine Rabbi açıklamış, Samet'i açıklamış. Bakın, akide kitabı yazıyor. Onlara baktığınız zaman onların tefsirlerinde hep bunu görürsünüz. İşte bunların en son halkasında gelen, tabi bundan kadar ilim sahibi olmayan Seyyid Kutub'a bakın. La ilahe illallah açıklarken ne diyor? Ondan başka ne yoktur diyor? Yaratıcı yoktur diyor mesela. Rab yoktur diyor. Bu manaya gelen ifadelerle la ilahe illallah açıklamaya çalışıyor. Bugün birçok insan maalesef hatta bazıları selefi olduğunu iddia ediyor. Tevhidi öğrendiğini iddia ediyor. Daha henüz la ilahe illallah'ın manasını öğrenememiş. Doğru manasını öğrenememiş. Ve buna rağmen kalkıp da cüretle tefsir yazmış. Ve bu tefsirinde de la ilahe illallah'ın manasını Mekkeli müşriklerin söylediği manadan ileriye taşıyamamış ifadelerle tefsir eden adamı bugün ne yapıyorlar bu tür bazı insanlar? Büyük alim olarak, büyük ilim ehlinin önde giden birisi olarak kabul edip sağda solda reklamını yapıyorlar. Onun hakkında konuşanlara, onun bu yanlışını, bu yanlışlarını ifade edenlere de ne diyorlar? Sizler ne yapıyorsunuz? Müslümanların, selefilerin, ehli sünnetin safını bölüyorsunuz, ikiye ayırıyorsunuz. Hayır kardeşim, bizim velamız ve beramız, dostluğumuz ve sevgimiz, her şeyimiz ne üzerindedir arkadaşlar? Tevhid üzerinde. Yani kim olsa tanımayız, babamız olsa da ne yapamayız? Tanımayız. Seyyid Kutup kim ki? Bizim onun şahsına bir takıntımız yok. Bizim bizatihi uğraştığımız konu insanların kitaplarını okuyup zehirlendiği ve la ilahe illallah'tan çıkardıkları yanlış, hatalı manalar. Bizler insanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği, çağırdığı manayı içeren la ilahe illallah'ı öğrenmeye davet ediyoruz. Amaç mı bizim amacımız? Gayretimiz, davamız bu. İnsanlar ne yapsınlar? Müslüman olmaya ilk adım atarken getirdikleri kelime-i şehadeti hakkıyla, doğru manasıyla söyleyip itikad etsinler. Ondan sonra yani amel etsinler, salih amellerde bulunsunlar, ölümlerini beklesinler, Allah'ın huzuruna çıksınlar. Ama insanlar küçükten beri hayatlarında bunu söylemelerine rağmen, yüzlerce defa tekrarlamalarına rağmen manasını öğrenmediklerinden dolayı bakıyorsun adam koskoca bir cemaatin lideri oturmuş diyor ki anılarını anlatıyor. Dedim ki diyor yetiş ya Hamza demiş. Ve Hamza da gelmiş ona yardım etmiş. Eğer bu adam küçüklüğünden beri oturup la ilahe illallah'ın manasının ne olduğunu öğrenseydi, peygamberlerin insanlara neyi davet ettiğini, neye çağırdığını öğrenseydi, bırakın kendinden milyonlarca kilometre uzakta ölü olan bir adamı çağırmayı, sahabeler gibi yanındaki insandan düşen asasını, sopasını istemeye yardım almak için bile ne yapardı? Hayal duyar, usanırdı. Ama la ilahe illallah'ın manasını bilemediği için, namazda okuduğu İyyâke nâbudû, İyyâke nestaîn hangi manaya geldiğini tam idrak edemediği için adam milyonlarca kilometre uzakta toprağın altına gömülmüş. Ne yapıyor? Sahabeyi duymamasına rağmen, gücü yetmemesine rağmen kendini kurtarmasına için ne yapıyor? Çağırıyor. Yani bu sıfatlara sahip tek bir şey var. O da kim? Allah Teala. Zaten onun için ona ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. La ilahe. Yani geldi diyorsa şeytan gelmiştir yani. La ilahe. Ne demek la ilahe? Yani nafiyen cemi'e ma yu'bed. Açıklıyor şeyh bizim açıkladığımız şekilde. La ilahe yani nafiyen, nefh ediyorsun. İnkar ediyorsun. Neyi? Cemi'e ma yu'bedu min dunillah. Allah'tan gayrı ibadet olunan, ibadetin yönlendirildiği, sarf edildiği, tevcih edildiği her şeyi ne yapıyorsun? Nefh ediyorsun. Sonra illallah. Ne var? İspat. İspat var. Musbiten el ibadete lillah. İbadeti yalnızca Allah'a ispat ediyorsun. Vahdehu la şerikele. Tek başına, yalnız başına, ortağı olmadan fi ibadetihi kema ennehu la şerike lehu fi mulkihi. Nasıl onun mülkünde bir ortağının olmadığını söylüyorsan, ya bugün var mı? İddia eden var mı? İşte Ebu Cehil'i anlattık. Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinin ve Mekke müşriklerinin halkını anlattık. Dedik ki onlara Allah Teala diyor: "Kul men bi yedihi melekutus semavat melekutu kulli şey." Diyor ki, ey Muhammed de. "Kul men bi yedihi melekutu kulli şey." Her şeyi elinde tutan, her şeye sahip olan kimdir de? Bakın soru çok açık. "Kul men bi yedihi melekutu kulli şey." "Ve huve yuciru ve la yucaru aleyh." Koruyup kollayan ve kendisinin koruyup kollamaya ihtiyacı olmayan kimdir? Sor. Bakın ne diyecek Mekkeli müşriler bu soruya, bu sınavda? Diyecekler ki in kuntum ta'lemun. Diyor ki şayet biliyorsanız söyleyin, hadi deyin. Onlar ne diyecekler? Seyekulune lillah. Her şeyin sahibi, her şeyin mülkü Allah'ın elindedir diyecekler. Bakın arkadaşlar. Adamlardaki rububiyet tevhidinde olan inanca, imana bakın. Bu onlara neyi gerektirmesi lazımdı? Uniyeti getirmesi lazımdı, gerektirmesi lazımdı. Ama ne yapmadı onlara? Getirmedi. Şimdi bugün bakıyorsun adam yüzlerce cilt kitap yazmış. Arıdan girmiş, ineğin sütünden çıkmış, deveden girmiş, havada uçan kuşa kadar mahlukattaki kevni ayetleri zikrederek Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışmış. 10 cilt, 20 cilt kitapta. Tamam, insanlar bunu okuyorlar. Türkiye'de, dünyanın birçok yerlerinde bu kitaplar okunuyor. Vardığınız sonuç, başını sıkıştığı zaman yetiş Hamza. Vardığınız sonuç, başını sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir. Ya ulan bunları okumaya hiçbir anlamı yok. Ya sen bunları okudun ama hala Mekkeli Ebu Cehil'den bir farkın yok. Ona da aynı soruyu soruyoruz. Kul men bi yedihi melekutu kulli şey. Her şeyin mülkü kimin elindedir? Koruyup kollayan ve onun koruyup kollamaya ihtiyacı olmayan kimdir? Ne diyecekler? Allah. Yani 10 cilt kitap okumaya gerek yok. Arının nasıl bal yaptığına, ineğin nasıl süt verdiğine bu manada bakmaya gerek yok. Yani Ebu Cehil'e versek, desek ki bizim bir yayın evimiz var, bize bu konuyla ilgili gel bir kitap yaz, ondan iyi yazar. Ama sonuç hala nerede? Hala başı sıkıştığı zaman Ebu Cehil Latı, Taif'in mübareği olan, Taif'in hacılarına arpa şehriyesinden çorba yapan adamını çağırıyordu. Yetiş Lat diyordu, yetiş Merat diyordu, onlara ibadet ediyordu. Bu da bugün neyi çağırıyor? Yetiş Hamza diyor, yetiş Abdülkadir diyor. Yetiş ya Nebiyullah, ya Nebiyallah, ey peygamber yetiş diyor. Hatta adam radyoda çıkmış diyor ki şu anda diyor elimizde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor ayak izi var. Bunu biz diyor renkli fotokopi çektik. Kendi kulaklarımla duydum arkadaşlar. Herkesin evine vereceğiz bunu diyor. Tabii diyor herkesin evine orijinalini dağıtmak diyor mümkün değil. İmkansız. Bu ayak izini vereceğiz herkesin evine. Fotoğrafın renkli fotokopisini. Bu diyor işte duvara asılan evde ev halkını şundan korur. Hamile kadın varsa düşük yapmaktan korur. Şunu yapar, bunu yapar. Subhanallah. Adamlar bu kadar ne yapmışlar arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın evet ayak izi mübarektir ama bunun bir fotokopisi buna ait midir değildir bunu daha araştırmadan ne yapmaktalar? Ona üstün vasıflar yüklemektedir. Bırakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izi olduğu, ayak izi olduğu iddia ettiği şeyleri kendi efendilerinin, kendi hocalarının ne yapmaktalar? Başları sıkıştığı zaman yetiştiğini iddia etmektedir. Zora düştükleri zaman onları dardan çıkardıklarını iddia etmektedir. Yani bunlar Mekkeli müşriklerle karşılaştırdığımız zaman, teraziye tarttığımız zaman Mekkeli müşrikler bunlara göre biraz daha ne arkadaşlar? Biraz daha ne? İyi. Yani biraz daha şirkleri bunlara göre iyi. Şimdi bazıları şaşıracak. Diyecek ya Allah Allah yani sen bu kadar cübbeli, bu kadar sakallı dergah ehlini, muridi kalktın, vurdun Mekkeli müşriklerden de aşağı indirdin. Yani bu nasıl bir şey derse cevabı çok açık arkadaşlar. Yani Mekkeli müşriklere bakın. Mekkeli müşrikler başları sıkıştığı zaman kime yönelirdi? Allah. Biz onları denizde dalgalarla yakaladığımız zaman ne yaparlar? Yalnız Allah'a dua ederler. Karaya çıkardığımız zaman şirk koşmaya başlar. Yani sıkıntı anlarında ne var? Yetiş ya Rab var. Yetiş ya Rab. Yetiş ya Allah var. Mekke'li müşriklerde. Sıkıntı anlarında. Rahat, ferah, hoş zamanlarda ne var? Yetiş Lat, yetiş Menat, Uzza, putlar. Şimdi bugünkü müşriklere bakın. Şirk koşanlara bakın. Çocuğu olmuyor. Nereye gidiyor? Al sana göbek diyor, ver bana. Bebek diyor değil mi? Kabre gidiyor. Eyüp Sultan'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. İşte hocaları Kartal'dan geliyor. Yağmur yağıyormuş. Felaket var. Odunlar üzerine doğru geliyor. Diyor ki yetiş ya. Hamza diyor. Sıkıntı anında aklına Allah değil de kim geliyor? Ama diyor Ebu Cehil sıkıntı anında direkt kimi hatırlıyor? Allah'ı hatırlıyor. Farkı görüyor musunuz? Daha bunda başka bir sürü fark var. Mesela Ebu Cehil ve arkadaşları La İlahe İllallah'ın manasını bilmeleri biliyorlardı. Buna rağmen şirk koşuyorlardı. Bunlar La İlahe İllallah'ın manasını ne yapıyorlar? Bilmiyorlar. Başka? Ebu Cehil ve arkadaşları Mekke'nin ileri gelenleri aracı koşacakları ilahlarda kriter koyuyorlardı. Yani her önüne gelen adamı ne yapmıyorlardı? İlah olarak Allah'a kendilerini götüreceğini zannetmiyorlardı. Ama bugün öyle mi? Adam bugün Beynamaz Efendi türbesi var. Derslerini söylüyoruz bunu. Açın bakın. Tabakat Şa'rani. Şa'rani'nin tabakatı var. Tasavvufçular bunu okuyorlar. Giderseniz Fatih'te birçok yayın evinde bulursunuz. Bunu satıyorlar. Türkçesi de var. İşte Sehane Şirat'ın bastığı kitaplar var. İbriz gibi böyle. Tasavvufi kitaplar. Açın onları okuyun. Keramet diye insanlara neler anlatıyorlar. Evliya diye insanlara neler anlatıyorlar. Yani adam işte gelmiş bir ırmağa, başlamış ırmağın suyunu içmeye, insanların gözünün önünde. Yukarıdan suyu içiyor, alttan ne yapıyor insanların gözünün önünde? İçiyor. İçiyor. Bir tanesi muritlerinin gizli hallerini kontrol ediyor. Hangi odada, hangi vakitte, nasıl ve ne şekilde muridinin hanımıyla ilişkiye girdiğini söylüyor. Yani insanların özel hayatlarına giren, mahremlerini bilen, yani onların iddialarına göre bilen, böyle sapıkları bu adamlar ne yapıyorlar? Allah'a aracılar koşuyorlar. Yani Ebu Cehil'e bunu söylesen, Ebu Cehil bunların kafasını keserdi belki. Yani olur mu canım? Allah'a bu da ortak koşulur mu? Bu olsa sapıktır derdi, değil mi? Ebu Cehil'e bak, çevresine bak. Diyor ki, Lat, biz Lat'ı tanırız. Adam mübarek adam. Ebu Cehil'i bırak, işte Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde Ved, Suva, Yavuf ve Ya'uk ve Nes. Bunlar 5 tane put. Bunlar kimdi? Kavmin daha önce yaşamış salih insanları. Bilinen, haramdan uzak, böyle nehre gidip suyu içip idrarını insanların gözüne yanmayan, muritlerinin mahrem odalarına girmeyen salih kullar. İnsanlar da bunları şeytan gelmiş yakalamış, bir taraftan girmiş, bunları Allah'a ortak koşturmuş. Yani şey yapsak, bunların arasındaki farkları ortaya koymaya çalışsak, inanın arkadaşlar, yani gülmeyiz, ağlarız. Bu adamlar içinde bulundukları şirkin ne kadar tehlikeli olduğunu bilseler, inanın bulundukları durumun ne kadar tehlikeli olduğunu ne yaparlar? Anlayıp dönerler diye düşünüyorum. Diyor ki ve tefsiruhallezi yuvaddihuha kavluhu ta'ala. İşte la ilahe illallah'ın tefsiri nedir? Deminden söyledik. İbrahim aleyhisselam söyledi. Ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. İbrahim babasına ve kavmine hani şöyle demişti. İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Uzağım. Berat, buz. İlla allazi fatarani. Ancak beni yaratan hariç. Fe innehu seyehdin. Zira o bana ne yapacak? Hidayet edecek. Bana hidayet veren odur. Diyor ki ayetin devamında ve cealaha. İbrahim aleyhisselam bu sözüne yani la ilahe illallah. Önce nefyetti, inkar etti. Sonra ne yaptı? İspat etti. Ve cealaha. İşte bu babasına ve kavmine söylediği bu sözü ne yaptı? Kelimeten bakiye. Kalıcı bir söz olarak. Devamlı kalıcı bir söz olarak bıraktı. Ardına bıraktı. Fi akibihi. Nereye bıraktı? Kendi nesline. Ondan sonra zaten bütün peygamberler ne yaptı? Kendi neslinden geldi. Niye yaptı bunu? İbrahim niye bunu ilan etti? Kendi nesline, çoluğuna çocuğuna öğretti. Leallehum yerciun. Umulur ki insanlar ne var? Bu kelimeyi öğrenir, bu kelimeyi dinler, yani tevhidi öğrenir ve yerciun. Ne yaparlar? Dönerler. Bulundukları yanlışlardan, hatalardan dönerler. Ve kavluhu, Allah Teala buyuruyor, kul ya ehlel kitab, ey Muhammed, de ki ehli kitaba, ta'alav ila kelimetin seva, gelin. Ey Yahudi ve Hristiyanlar. Bak, şeyhe dikkat edin, müellif Muhammed İbni Abdülvahab'a ilk önce neyi zikretti? İlk önce müşriklerle olan mücadeleyi zikretti. İbrahim Aleyhisselam'ın ayetini öğretti. Şimdi ehli kitap. Yani sadece biz müşrikleri davet etmiyoruz tevhide. Ehli kitaba da diyoruz. Gelin. İlâ kelimetin seva. Ortak kelimeye gelin. Ortak kelime. Beynena ve beynekum. Aramızdaki ortak kelime. Nedir o? Ellâ na'bude illallah. Bakın. Kelime-i tevhid. Ellâ na'bude illallah. Yalnızca ne yapalım? Allah'a ibadet edelim. Ve lâ nuşrike bihi şey'en. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben. Birbirimizi ne yapmayalım? İbadet ettiğimiz Rabler edinmeyelim. Yani erbab buradaki Rab ne manasında? İlah manasında. Herkes biliyor. Hiç kimse kimseyi o dönemde, ondan önceki dönemde yaratıcı olarak ne yapmadı? Edinmedi. Değil mi? Diyor muydu? Sen bize yağmur yağdıran sensin. Bize rızık veren sensin. Çoluk çocuk. Hayır. Erbaba min dunillah. Fe in tevellev. Şayet bu adamlar, davet ettiğiniz bu insanlar buna gelmezlerse, fekulu, deyin ki onlar, fekulu şhedu, şahit olun ey Yahudi ve Hristiyanlar, bi enna, biz muhakkak neyiz? Müslümun. Müslümanlarız. Ne manada? Genel manada ve özel manada. Ve delilu şehadeti enne Muhammeden Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun Resulü olduğunu, Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu, elçisinin olduğuna şehadet etmenin delili nedir? Diyor ki Allah-u Teala, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ. Size bir Resul geldi, size bir elçi geldi. Nereden geldi? مِنْ اَنْفُسِكُمْ. Kendi aranızdan, bak. Hikmete bak. Yani tanıdığınız, yani bildiğiniz, güvendiğiniz, kendi aranızda büyüyen, uzaydan inmeyen birisi geldi. اَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ. Sizin sıkıntıya düşmeniz o Resul'e nedir? Çok ağır. Yani sıkıntıya düşmenize o Resul ne yapamaz? Katlanamaz. Yani bunun örnekleri çok. Mesela Misvak aleyhissalatü vesselam ne diyor Misvak hakkında? لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكُمْ لَاَمَرْتُمْ بِسْسِوَاقِ اِنْدَ كُلِّ وُضُوْ ya da اِنْدَ كُلِّ صَلَةِ. Şayet sizlere zor gelmeyeceğini bilseydim, her namazdan önce ya da başka rivayette her abdestten önce size neyi emrederdim? Misvak kullanma. Yani emrederdim, yani farz kılınmasını isterdim. Ama ne olur size bu? Zor olur. Bakın yani bizim sadece dünyevi işlerimizde değil, dini işlerimizde dahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sıkıntıya düşmemizi istemiyor. Ama bugün dengeler bozulmuş maalesef. İnsanların yaşama bakan, hayata bakan bakışları değişmiş. Bugün işte ne olmuş? Artık sakal bırakmak sıkıntı olmuş. Değil mi? Kadınların yüzünü örtmesi sıkıntı olmuş. İnsanların, erkeklerin paçalarını kısa giymesi ne olmuş? Sıkıntı olmuş. Aslında bu sıkıntı değil arkadaşlar. Yani bu sıkıntı değil. Bu sıkıntıyı biz kendi başımıza ne yapmışız? Açmışız. Bu belayı kendi başımıza açmışız. Ezan okunduğu zaman camiye gitmek sıkıntı olmuş. Aslında bu sıkıntı değil. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'a buradan şu çıkıyor. Şayet bu gerçekten sıkıntı olsaydı Allah Resulü Aleyhisselam bize bunları ne yapmazdı? Emretmezdi. Misvağı ne yapmadığı gibi? Emredip farz kılınmasına sebep olmadığı gibi. Ama bunları emrettiğine göre demek ki bunlar ne arkadaşlar? Bizi sıkıntıya sokan şeyler olmamalı. Şayet bizi sıkıntıya sokuyorsa o zaman sorun burada kimde? Kendimizde. Harisun aleykum. Bu Resul öyle bir Resul ki haris aleykum. Sizin üzerinize çok düşkün. Yani size düşkün. Bil mu'minine raufun rahim. Müminlere karşı ne? Rauf. Hoşgörülü, merhametli ve rahim. Rahmet sahibi, merhamet sahibi. Ve ma'na şehadeti enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Resulullah'tır demenin manası nedir? Şimdi bunu da açıklayalım. La ilahe illallah açıkladık, bitirdik. Muhammedun Resulullah. Yani ne demek bu? Bu sadece dediğiniz gibi la ilahe illallah gibi sadece söylenen, anlamı olmayan, gerekleri olmayan, lazımı olmayan bir şey mi? Yoksa içerdiği manalar ve manalarla birlikte yapılması gereken şeyler var mı? Adam ezan okunuyor. İşte müezzin diyor ki eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hemen herkes diyor la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Herkes bunu söylüyor. Ama manası içerdiği ihtiva ettiği mana ne? İşte açıklıyor. Diyor ki ta'atuhu fîmâ emar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerine bakın. Kur'an'da ve sünnete bak Murat. Ne görürsün? Ya bazı şeyleri ne yapar? Emreder. Ya bazı şeylerden yasaklar. Ya geçmiş olan olaylardan ya da gelecek olan olaylardan Allah'ın izniyle ne yapar? Haber verir. Dördüncü olarak da ne yapar? İbadet. Yani bizlerin ne yapması gerek? İbadetlerini onun yaptığı şekilde yapması gerek. Yani ibadeti nasıl yapılacağını bize ne yapar? Öğretir, gösterir. Yani ibadet edilmesini ister bizden. Bu dört şeyi ister. Emreder, yasaklar, haber verir ve ibadet. Bu dört tane şey. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri, getirdikleri amellerine bakın. Ya emretmiştir, ya yasaklamıştır, ya haber vermiştir. Ya da ibadet. Şimdi her birini alalım hele. Emrettikleri, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrettiği şeylere bakalım. Ne yapmamız gerek? Diyor ki, ta'atuhu fîmâ emar. Emrettiği hususlarda şakir ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Yani Muhammedun Resulullah demenin manası bu arkadaşlar. Yani bu manaya geliyor bu. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Heh, bunun manası bu değil. Bunun manası bu. Emrettiklerine itaat. Nehyettiklerine ney? Haber verdiklerine. Kaçınma, uzak durma. Nehyettiklerine. Haber verdikleri şeylerine yapmak? Tasdik etme, inanma. Diyor ki Mehdi gelecek. İsa inecek. Deccal çıkacak. Güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. İşte Muhammedun Resulullah demek, buna şehadet etmek bunu gerektirir. Haber verdiklerine inanacaksın. Sonra ve alla yu'badallahu illa bima şer'a. Allah Teala ya yapılan ibadet ancak onun gösterdiği yolla olacak. Bu dört şart arkadaşlar iyi ezberleyin. Muhammedun Resulullah demek bu. Emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçınmak, haber verdiklerini doğrulamak, Allah Teala'ya onun gösterdiği şekliyle yolunda ne yapmak? İbadet etmek. Dört şey. Şimdi burada Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُلُّهُ. Allah Resulü size neyi veriyorsa ne yapın? Onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Sizden ne, sizi neyden yasaklıyorsa onu ne yapın? فَنْتَهُ. Onu terk edin, onu bırakın. Ondan uzaklaşın. Şimdi burada bidatlere değinmek istiyorum ki bunu inşallah anlayan, idrak eden kişi Allah'ın izniyle bidatlerden de sakınıp uzak durur. Biliyorsunuz arkadaşlar bidatler, ne demek bidat? Bidat din adına yapılan, sonradan çıkarılan, din adına yapılma kaydıyla sonradan çıkarılan her şey. Yani uçağa binmeye biz bidat diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü kimse din adına uçağa binmiyor. Kaşık kullanmaya bidat diyebilir miyiz? Çünkü kimse kaşık kullanırken ne yapmıyor? Allah'a ibadet ettiğini iddia etmiyor. Değil mi? Bidat nedir? Din adına yapılma kaydıyla. Yani bir sevap umma. Sevap umudunda bulunarak yapılan ibadetlere biz ne diyoruz? Sonradan çıkarılan ibadetlere bidat diyoruz. Bidatlar iki türlü arkadaşlar. Birisi hakiki, gerçek yani aslıyla tümüyle hiç olmayıp sonradan löp diye gelen bidatler. Tam tabiri caizse. Yani o, hiçbir delil yok. Ama adam ne yapıyor arkadaşlar? Tak diye böyle birden gökten zembille indir gibi böyle. Diyor ki işte nedir? Mevlüt kandili mesela. Yani Mevlüt kandilinin ne Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında, ne sahabeleri zamanında, ne tabi'in zamanında, ne dört mezhep imamı zamanında bir uygulanışı yok. Böyle bir şey yok. Bu adam lap diye getirmiş. Nisan ayının bilmem kaçıncı haftasına Türkiye'de mesela ne yapmış? Mevlüt kandillerini kutluyor. Tarihte söyledik. Allah'a yakınlaşma amacıyla ibadet niyetiyle yapılan. İnsanlar o gece ne yapıyorlar? İbadet niyetiyle camiye gidiyorlar. İbadet niyetiyle ilahiler okuyorlar. İbadet niyetiyle gece namazı kılıyorlar. İbadet niyetiyle falan filan. Yani olmayan bir geceyi dinde varmış gibi yaparak, kutlayarak ne yaptılar bu arkadaşlar, bu insanlar? Hakiki, asli bir bidat işlemiş oldular. Yani bunun durumu Allah'ın izniyle açık. Herkes biliyor yani. Peygamberin yapmadığı bir şey var. İnsanlar gelmiş bunu ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Bir de arkadaşlar izafi bidatler var. Yani dinde aslında asıl itibariyle Kur'an'da veya sünnette o ibadet aslında emrolunmuş insanlara. Ama insanlar onu ne yapmış? Farklı bir şekilde değiştirip yapmaya başlamışlar. Buna da izafi bidat deniyor. İzafi bidat. Şimdi bu şekilde işlenen bidatleri alimler altı türde sınırlandırıyorlar. Diyorlar ki altı çeşittir bu tür işlenen bidatler. Yani diyorlar ki mesela yapılan ibadetin yaptığın tür bakımından ne olması lazım? Peygamberin yaptığı türe, şekle ne yapması lazım? Uyması lazım. Şimdi örnek verelim. Kurban bayramında Şakir'in babası dedi ki ya hocam Allah bana çok iyi bir iş nasip etti. Ben bu kurban bayramında koç değil de, çünkü koç 300 milyon, ceylan keseceğim. Ceylan. Tamam mı? Yani çiftliklerde özel yetiştirilmiş böyle kaliteli 1,5-2 milyara alacağım keseceğim dese ve dese ya yani bunda bir zarar olacağını da zannetmiyorum. Niye? Çünkü Allah için kurban kesiyoruz. Ne var yani? Dese kurban bayramının ilk günü kesiyorum. Namazdan sonra kesiyorum. Ama ceylan kesiyorum kardeşim. 4 tane ayağı var onun da. İşte eti de güzel. Yani ne olacak ya? Onun da 4 ayağı var, bunun da 4 ayağı var. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü cins bakımından, yani tür bakımından, çeşit bakımından, peygamberin belirlediği çeşitin dışına ne yaptı bu adam? Çıktı. Değil mi? Yani bu adamın niyeti ne kadar iyi olsa da, harcadığı para koçtan kaç kat fazla olsa da, biz diyoruz senin yaptığın nedir? Bidattır. Sen bidata ne yaptın? Nereden yakalandın? Radara, tür bakımından yakalandın. Yani tür olarak, çeşit olarak peygamberin belirlediği sınıflarda ne yapmadın? Kesme. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar, sebep. Yani sebep bakımından yaptığın ibadete sebep olarak, yani ibadeti bir sebebe bağlı olarak yapıyorsun değil mi Muhammed? Bir sebebe bağlı olarak yapıyorsun. Mesela pazartesi, perşembe orucunu biz hangi sebebe bağlı olarak tutuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutmuş ya, niye tutmuş? O günlerde ne oluyor ameller? Allah'a yükseliyor değil mi? Sebebi bu. Şimdi bir tane adam kalkıp dese ki tamam ben de bu perşembe oruç tutuyorum. Bu perşembe oruç tutuyorum hocam. Ama niye tutuyorum? Çünkü şu anda Recep ayındayız ya. Recep'in 27'si. Yani İsra Miraç kandili. Onun için tutuyorum dese ne oldu bu arkadaşlar? Bidat. Hangi konuda bidat? Nereye, hangi şeye yakalandı? Sebebe yakalandı. Çünkü sunduğu sebep ne arkadaşlar? Peygamberin tutmuş olduğu sebep değil. Başka bir sebep. Sen amellerinin Allah'a yükseltildiği için pazartesi perşembe oruç tutuyorsun. O da gelmiş bugün diyor Recep ayının 27'si Miraç, Allah Resulü'nün Miraç'a çıktığı bir gün, o zaman ben bugün oruç tutuyorum dedi. Ne yaptı? Sebep bakımından dediğimiz gibi radara yakalandı. Yani bidat. Üçüncüsü arkadaşlar nitelik bakımından uygunluk olacak. Nitelik, vasıf. Yani uygunluk burada nerede arıyor? Vasıfta, nitelikte. Şimdi bir adam dese ki ya hocam öğlen namazı 4 rekat farz kılıyoruz tamam. Ben işte ne yapıyorum? Her rekatta yani ilk 2 rekatta Kur'an okurken Fatiha'dan sonra 100 ayet okuyorum. Bakara'dan 100 ayet. İkinci rekatta yine 100 ayet. Sonra rukuya gidiyorum. Subhanallah, Subhanallah, Rabbiyel Azim diye 100 kere söylüyorum. Orada 100 diyorum. Sonra secdeye gidiyorum. Secde Subhane Rabbiyel Ala 100 kere diyorum. Her rekatı bu şekilde kılıyorum dese bu ne olur arkadaşlar? Böyle 100'den sınırlandırılmaz. Bu şekilde şey yapmasın. Bidat olur. Niye bidat oldu? Çünkü sıfat. Peygamberin böyle bir sıfatı yok. Bundan sınırlandırmamış Peygamber Aleyhisselam. Ne oldu? Bu adam da sıfat bakımından, nitelik bakımından bu ibadeti ibadet yapmış olmasına rağmen, evet aslında öğlen namazını kılıyor ama izafi olarak, ek olarak ne yaptı? Bir bidat geliştirdi. O da ne? Nitelik olarak, sıfat olarak muhalefet etti. Dördüncüsü arkadaşlar, sayıda uygunluk. Miktar ve sayıda uygunluk olacak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu 4 kere yapın demiş, o kalkıyor ne yapıyor? 5 kere yapıyor. Ne zararı var diyor. Yani, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ezan 4 kere okunur. Ya diyor ben diyorum bir kere de fazla okuyayım. Ne zararı var ki? Sen ne yaptın burada? Sayıda sayıda ne yaptın? Muhalefet ettin. Bidat çıkardın. İkincisi arkadaşlar zaman. Zaman çok önemli. Zaman. Yani dinin, peygamberin belirlediği zaman dışında yapman. Mesela ya diyor ki hocam bugün Ramazan bayramı. İşten ayrıldım. Patron tazminat verdi. Kurbana daha 2-3 ay var. Borcum harcım var. Bu para benim elimden çıkacak. Gel şu para benim elimden çıkmadan şu kurbanın, yani kurban bayramında kesilmesi gereken kurbanı gel şu Ramazan'da keselim. O da bayram, bu da bayram. O zaman durumum olmayacak, şimdi durumum olacak. Dese ne olur arkadaşlar? Yapmış olsa bidat olur. Niye? Çünkü dinin belirlediği zamanda ne yaptı? O ibadeti yapmadı, başka bir zamanda yaptı. İzafi bir bidat getirmiş oldu. Sonra mekan. Sonuncusu mekan. Yani mekanda uygunluk olacak sünnete. Şimdi Murat abimiz hacca gidecek inşallah bu sene. Görecek. Hacılar orada 9. gün ne yapıyorlar? Arafat'a çıkıyorlar değil mi? 9. gün Arafat'a çıkıyor. Bütün dünya Müslümanları 9. gün Arafat'ta ne yapıyorlar? Vakfe yapıyorlar. Mekan olarak. Yer orası. Dese ki ya işte birisi Müzdelife 3,5 milyon insan. Çok kalabalık. Ben en iyisi vakfeyi şeyde yapayım. Mina'da yapayım. Yani orası da Mekke, burası da Mekke. Orası da dağ taş toprak, burası da dağ taş toprak. Orada da çadır var, burada da çadır var. Yani burası boş, burada duralım işte yani. Ne olacak ya, ne zararı var? Vakfeyi burada yapalım kardeşim. Dese ne deriz arkadaşlar ona? Hayır deriz. Mekan orası. Şimdi arkadaşlar, belki aranızdan bizi duyan arkadaşlar diyebilir ki ya hocam öyle uç örnekler verdin ki kimse böyle şeyleri ne yapmaz zaten? Yapmaz. İşte bu üç örnekleri niye verdik biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu üç örnek gibi gözüken bu hususlar, çok garip gibi gözüken bu hususlar niye size böyle garip gözüktü biliyor musunuz? Çünkü yaşadığınız toplumda bunları böyle yapan insanlar olmadığı için. İnanın bugün aramızdan bazı insanlar Kurban Bayramı'nda geyik kesmeye başlasa 100-200 yıl sonra bu toplumda normal bir şey olur. Yani artık Kurban Bayramı'nda da geyik kesilir anlayışı sirayet eder bu topluma. İnanın 100-200 sene sonra birisi kalkıp bu insanlara dese ki ya siz bidat işliyorsunuz. Peygamber koyun demiş, deve demiş, inek demiş, bunları kesin demiş dese ya kardeşim sen de ne katı kafalısın, ne sert bir adamsın. Böyle şey olur mu? Yani koç 100 milyon, 200 milyon bak geyik aldık 1,5 milyara. Ya yani o da 4 ayaklı, bu da 4 ayaklı der. Niye der? Şuradan biliyoruz. Yani bakın bugün insanlar gidip mezarlıklara ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar değil mi? Ya hocam diyor, aynı bak şimdi tepki böyle veriyor sana. Yani şu anda geyik olur, geyik kesmek olur mu, olmaz mı diye sorduğun zaman olmaz canım öyle şey diyen adam kabirlerde Kur'an okumak olmaz dediğin zaman ona diyor ki ya sen ne yaptın hocam? Ya kabirlerde Kur'an okumak niye şey olsun ki? Niye bidat olsun? Ne zararı var? Diyor. Ona desen ki geyik kesmenin ne zararı var? Ya diyor biz böyle görmedik yani peygamber öyle kesmedi, geyik kesmedi, biz de geyik kesmiyoruz. İşte sorunun cevabını aslında ne yapıyor kendisi? Veriyor. Ona diyeceksin ki işte al sorunun cevabı bu. Niye kabirlerde Kur'an okumak olmaz? Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumadığı için, tavsiye etmediği için ne olmaz? Olmaz. Bu kadar yani. Sen aslında cevabını biliyorsun. Ama örnekler maalesef bidatlar yayıldığı için Abdullah bin Mesud diyor bir bidat çıktığı zaman bir bidat ortaya atıldığı zaman küçük insanlar onunla büyür. Büyük insanlar onunla yaşlanır. Bu ne demek? Yani toplum ona alışır. Yani toplum ceylan kesmeye alıştı düşünün arkadaşlar. Kurban Bayramı'ndan da artık ceylan kesiyor. Sonra kalkıp Latif abi dese ki bu topluma ya arkadaşlar ben okudum hadiste kurban sadece bunlardan oluyormuş. Bu ceylandan olmaz. Ne derler? Ya Vahabi misin kardeşim Latif? Nereden nerelere sen gidiyorsun? Kafanı bulamışlar senin. Ceylandan da kurban olmaz mı? Derler değil mi? Yani bunu inanın derler. Çünkü aynısını bugün cemaatle tesbih çekmeyin dediğimiz zaman ne diyorlar? Diyorlar değil mi? Cemaatle tesbih çekmiyor. Ya kardeşim sen Vahabi misin diyorlar. Yani nereden çıktı bu? Kandil yok diyorsun bunlara falan diyorsun yani. Ya Allah Allah diyor. Yani. İnanın yani bu uç noktalar bu yani çok garip tuhaf gibi gözüken aslında bu örnekler niye garip? Garipliği şundan. Çünkü bu toplumda bunlar yok. Yani inanın başkasının olsun. Maalesef öbür gün bunları savunan insanlar çıkar ve bizi neyle suçlarlar? Vahabilikle, sapıklıkla suçlarlar. İşte yani ondan dolayı aleyhissalatü vesselam diyor ya bede'el İslamu gariben ve seyaudu gariben. İslam garip başladı. Yani böyle tuhaf. Ne demek garip? Tuhaf. Niye? Nasıl tuhaf? Akiden de tuhafsın. Herkes Allah her yerde diyor. Sen diyorsun hayır Allah arşın üzerinde. Değil mi? Namazında tuhafsın. Kurban kesiminde tuhafsın. Cenaze ziyaretinde tuhafsın. Her şeyde garipsin. Niye? Çünkü sünnet. Garip başladı. Garip bitecek. Ne mutlu. Garipleri. Onun için yani hani insanlar bazen diyor ya o hoşumuza gitmesi lazım. Ya kardeşim senin gibi düşünen kaç kişi var bu dünyada diye. Aslında güzel bir şey yani. Çünkü niye garip? Tuhaf garip. Biz marjinallik aramıyoruz. O yanlış anlaşılmasın. Farklı tuhaf bizimlik değil. Ama bu işin gerçeği, hakikati bu. Yani sünnete sarılan, sünneti yaşayan adam farklı olacak. Paçaları kısa olacak. İnsan olacak ya sen ne yapıyorsun? Paylanço gibi geziyorsun. Sakalları uzun olacak. Değil mi? Yani bunlar gariplikler. Bu asrın gariplikleri. Ama Tuğba lil guraba. Ne mutlu. Gariplere. Yatsı ezanın az kaldı. Açıklamamız gereken küçük bir bölüm kaldı ama onu inşallah önümüzdeki haftaya erteleyelim. Burada sözlerimize son verelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.